Ja, hallo lief luisteraar. We zijn live, hè, zoals je merkt. We zijn live. En we zijn op de Staalmeestersbrug. We zijn hier bij de onthulling van een kunstwerk. Jij weet er ook. Onthulling is geen.